Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün geleneksel İtabella 25 Nisan Direniş ve 1 Mayıs İşçi Bayramı şarkıları programına hoş geldiniz. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın son dönemlerinde patlak veren İtalyan İç Savaşı büyük bir direnişe de vesile oldu. Hem Mussolini iktidarına karşı hem Nazi Almanyası'na ve onun işgali sonucunda kurulan Kukla İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ne karşı verilmiş mücadeleye Resistenza Italiana ya da Resistenza Partigiana diyoruz. Direniş olgusu çeşitli yönlerin altını çizmişti İtalya'da ama bunların başında elbette vatanseverlik savaşı ve bir yabancı işgalinden kurtuluş mücadelesi vardı. Ama bir yandan da özellikle sosyalist ve komünist partizan grupların devrimci beklentileriyle bir sınıf savaşı da mevcuttu. Bu dönem unutulmaz özelliklerle kendine yeni bir müzik kültürü, kendi yeni bir müzik geleneği yarattı ve biz buna Cante di Lotte diyoruz. Bugün bu programda hem Cante di Lotte parçalarına hem de 1 Mayıs için işçi bayramına atfedilmiş işçi haklarına ait parçalar dinleyeceğiz. Hemen önce Addio Lugano ile başlayalım. Arkasından da 1944 sonbaharından Nisan 1945'e kadar Biella eyaletinde faaliyet gösteren gizli bir radyo olan Radio Liberta'nın yayınladığı şarkılardan yola çıkan Festa d'Aprile, Nisan Bayramı parçasına kulak veriyoruz. Senza colpa gli anarchici. Addio a Lugano ve Festa d'Aprile dinledik. Giovanna Marini tarafından düzenlenmiş bir albüm bu. Bir canlı kayıt. Canti di Lotte ve Coroini ile birlikte Scuola Popolare Musica di Testaccio bandosu ile birlikte icra ediyorlar. Albümün adı çok güzel ve kalbimde asi bir düşünce var. İki asırlık İtalyan tarihi şarkıları ya da şarkıların söylenmesi diye çevirebiliriz. Şimdi bu albümden bir Garibaldi parçasına kulak vereceğiz. Sözleri Piemonteli Belediye Sekreteri Rocco Traverse tarafından yazılan ve bestesi Milanolu Maestro Luigi Pantaleoni'ye ait olan, direniş esnasında da Garibaldi oluşumlarının partizanları tarafından söylenen bir parça bu. Arkasından da 8 saatlik çalışma sürelerine kavuşmanın önemini anlatan İşçilerle Mücadele adlı bir parçayı dinleyeceğiz. Önce Kırmızı Gömlek Camicia Rossa, sonra da Combattate Lavatori, şimdi radyonuzda. Yeah. Rossa ve Combattate Lavatori dinledik. Şimdi 2018 yılından yine bir direniş albümüne kulak vereceğiz. Bu albümün adı Terra, Pane, Lavoro, Canti Contadini d'Amore e di Lotta. Toprak, ekmek, iş, köylülerin aşk ve mücadele şarkıları. Biz şimdi iki açılış parçasıyla devam edelim. Önce Gallipolina Löhçesi'nde 1891 yılında yazılan ve halkı 1 Mayıs kutlamalarına davet eden Lu Prima Maggio. Arkasından da Nardo'da 9 Nisan 1920'de yaşanan Giuseppe Giugola tarafından başlatılan ve aniden bastırılan bir ayaklanmayı anlatan bir parça. La Repubblica di Nardo, şimdi radyonuzda. Sentiti o ferai con voi laggiù. Nessuno cofa di allo prima maggio. Nessuno cofa di allo prima maggio. Ca tutte vanno no fa di a giuietti. Ed è la festa degli poveretti. Ed è la festa degli poveretti. Bernardo Grego, carpentiere bottaio, e l'anarchico Francesco Pastore organizzarono la parata musicale. Ci siamo uniti e cosa sappiamo fare. Sempre lo ricco a noi sa soggiattare. Sempre lo ricco a noi sa soggiattare. Lo giorno tuore un limo fa di amore. La libertà con lo passamo, lo resto a libertà con lo passamo. La banda avrebbe sfilato la mattina del primo per le piazze e le vie di Gallipoli durante la processione di San Giuseppe, suonando gli inni del lavoro e soprattutto il motivo della inedita canzone di Cataldi, il cui testo, trasformato in volantino, era stato distribuito in centinaia di copie segretamente. L'intento evidente era quello di aggregare nel corso della parata un corteo spontaneo, una risposta e una sfida all'ingiusto divieto. Specchiati vette Roma e te Torino, te Vienna, te Milano e te Berlino, te Vienna, te Milano e te Berlino. Cato a festa stare gridando libertà, lavoro e pane, gridando libertà, lavoro e pane. Era l'anno in terra di Lecce, un anno perverso, un anno crudel. Il popolo soffre, il popolo freme, è tanta la fame che c'è qui a Nardo. Il 9 di aprile è un giorno importante. La gente per strada, in piedi il bracciante, si forza il palazzo, si spezza le porte, il popolo è forte, paura non ha. Il 9 di aprile si spara, si uccide, il ricco è fottuto, il popolo decide. La Lega trionfa e viva la morte, il popolo è forte, paura non ha. Aprile c'è Giurgo la Pippi, con lui il muratore, con lui il contadino, con lui sul comune la rossa bandiera, il popolo sfruttato or trionferà. Il 9 di aprile all'Arco Colosso e dalla stazione c'è gran confusione. Io vedo le blindo fuggire, i compagni sparire nei campi per non mollare. Il 9 di aprile, acqua passata, l'agrario ritorna, bandiera mai nata. Il popolo è scosso, Gregorio è nascosto, il popolo ha perso, non trionferà. Il 9 di aprile ancor non è giunto, il 9 di aprile di certo verrà. Allora compagni, il vile padrone all'ira sfuggire non potrà. Allora compagni, il vile padrone all'ira sfuggire non potrà. Lu Primo Maggio ve La Repubblica di Nardo dinledik. Terra, Pane ve Lavoro albümünden. Aynı albümden Savaş Karşıtı iki parçayla devam edelim. Daha doğrusu savaşın felaketlerini anlatan iki parçayla. Zira Cante di Lotto geleneğinde savaşa karşı duran parçaların kuvvetli anlatımı büyük önem taşıyor. Dinleyeceğimiz ilk parça çok sesli halk müziğinin koruyucularından olan Gabollo kardeşler tarafından icra edilen bir askerin nişanlısının mezarı başında yürek parçalayan bir ağıt. Arkasından da Rachele Andreoli'nin bir kadının yine gözünden savaştaki sevgilisini endişeli bekleyişini anlattığı bir yorumu dinleyeceğiz. Mi prezi la cavalla, arkasından da L'Albania, şimdi radyonuzda. Mi prezi la cavalla e me ne andai la guerra. Passai confini d'Italia, addio Italia bella. Passai confini d'Italia, addio Italia bella. Dopo i 9 mesi ritorna nostra casa. Ritorna alla sua casa, mamma piangendo stava. Ritorna alla sua casa, mamma piangendo stava. Oh mamma cara, mamma. In quella tomba scura dell'anno sotterrata mi presi la cavalla e me ne andai alla tomba. Rispondimi mia bella, rispondimi col cuore. Rispondimi mia bella, rispondimi col cuore. Non ti posso rispondere perché sto sotto terra. La tua famosa guerra è stato il mio soffrire. La tua famosa guerra è stato il mio soffrire. La tua famosa guerra. La tua famosa guerra. Crudele mamma, mi vuoi avvelenare. La tua crudele mamma, mi vuoi avvelenare. Non mi hai lasciato niente, né oro e né argento. Lasciami un momento, lasciami riposare. Lasciami un momento, lasciami riposare. Mi presi la cavalla e me ne andai alla guerra. Passai confini d'Italia, addio Italia bella. Passai confini d'Italia, addio Italia bella. Il mio amore se n'è partito. Se n'è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. Ritornerà in primavera con la spada insanguinata. E se mi trova già maritata, oh che pena, oh che dolor. Oh che pena, oh che dolore, la partenza e l'Albania è lunga e larga e profonda. Aspettando mattina e sera finché torna la primavera. La primavera è già tornata, ma il mio amore non torna più. La primavera Prezi la Cavalla ve l'Albania dinledik. Şimdi 1 Mayıs ve Dönüş şarkıları denince akla ilk gelen isimlerden 22 Nisan 1917 doğumlu Giovanna Daffini'ye kulak vereceğiz. 1975 yılında yayınladığı Amore Mio Non Piangere albümünden Prince tarlasında, Çeltik tarlasında çalışırken sıcaktan bunalan ve bir ağacın gölgesinde durup dinlenen genç bir köylünün hikayesini anlatan La Bionda di Voghera. Arkasından da albümdeki Birinci Dünya Savaşı parçalarından biri olan La Tradotta che parta da Novara, Novara'ya kalkan tren isimli parçaya kulak vereceğiz. La bella bionda di Voghera, Mondarisa se ne va. Quando senti in su la ciocca sotto l'ombra. Quando senti il sole gioca sotto l'ombra la se ne va. Passa l'uno e passa l'altro, passa un soldato, si innamorò. La ghigliettò le braccia al collo e un bacino d'amore gli dò. La ghigliettò la bella bionda soddisfazione è quella di tener la bionda in casa e di non lasciarla fuori a far l'amore con i soldati e di non lasciarla fuori a far l'amore con i soldati. I soldati da Novara e va diretta al Monte Santo e va diretta al Monte Santo il cimitero della gioventù e va diretta si sono gelati all'ospedale tocca fare il galeotto per potervi ben disfamare. Ho girato tutti i paesi e tutti quanti ne hanno compassione, ma quei vigliacchi Giovanna Daffini radyonuzdaydı. La Bionda di Voghera ve La Tradotta che parte da Novo Are'yi dinledik. Şimdi Stefano Zuffi tarafından 2005 yılında yayınlanan Emilia ve Romanya'daki mücadele, çalışma ve direniş şarkılarını ele alan Casa del Popolo adlı albüm var sırada. Partizan bir şarkıyla başlayalım. Fratelli Cervi müfrezesinin partizanları tarafından bestelenen Compagni Fratelli Cervi. Arkasından da savaşa karşı şarkılar listelerinde çokça şarkı karşınıza çıkacak. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir parça dinleyeceğiz. O Gorizia, sen lanetlisin diyen. O Gorizia, sei maledetto. Şimdi radyonuzda. L'ora dell'assalto, il vessillo tricolore, e noi dei cervi l'abbiamo giurato, e vogliamo pace, libertà e libertà. Compagni, fratelli cervi, cosa importa se si muore per la libertà? L'ora dell'assalto, il vessillo tricolore, e noi dei cervi l'abbiamo giurato, e vogliamo pace, libertà e libertà. Compagni, fratelli cervi, cosa importa se si muore per la libertà e del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia e le terre lontane, e dolente ognun si partì sotto l'acqua che cadeva a rovescio. Le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: o Gorizia, tu sei maledetta. Scienza d'oro sarete un traditori, signori ufficiali, che la guerra l'avete voluta, e scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. Caro mondo, che tu ai compagni vicini di tenerli da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Tu sei maledetta. Stefano Zuffi'den dinledik Compagni Fratelli Cervi ve O Gorizia. Bugün artık bir gelenek haline gelen 25 Nisan ve 1 Mayıs şarkıları geçti Itabelle'den. İtalyan direnişinin şarkıları sadece partizan mücadelenin anısına gönderme yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda çok daha geniş bir özgürlük kavramını da bizlere hatırlatıyor. İtalyan kolektif hafızasında direniş pek çok parçayla kulaklarımıza çalınsa da tüm dünyada bir tanesi efsunlu bir biçimde herkesi mücadelenin etrafında birleştirebiliyor. Şimdi programı da böyle bitirmek istiyorum. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Casa del Popolo'dan Bella Ciao, Ama Chi Ti Ama ve Bella Ciao Partigiani Potpourri'si ile kapatıyoruz. İşçi bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın. Alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, alla mattina appena alzata, laggiù in risa, yade, buona, e fra gli insetti zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e fra gli insetti e le zanzare, un dullato rocito cava, ma verrà un giorno tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, lavoreremo. ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. O partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiume. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.